श्रीमद देवी भागवत स्कंद सातमो अध्याय चौबीस। चांडाल ने आज्ञा थी हरिश्चंद्र नु स्मशान घाट पर जवु। शौनक जीए पूछू, परम आदरणीय सुत जी, चांडाल ना घेर जईने हरिश्चंद्र राजाए शू कर्यु? आपा प्रश्न नो उत्तर आपवानी कृपा करो। सुत जी कहे छे, ब्राह्मण श्रेष्ठ, विश्वामित्रजीना चाल्या गया पछी चांडाल अत्यंत प्रसन्न थई गयो। ते विश्वामित्रजी ने नक्की करेली रकम आपी दीधी अने राजा ने खरीद लीधो। विश्वामित्रजीना गया पछी चांडाळे तू पछी जूठू बोलीस एम कहीने लाकड़ी थी राजा ने मारिया। लाकड़ीना मार थी गभराईने राजा अत्यंत दुखी थई गया। राजा ने स्वजनोनो वियोग तो दुखी करी ज रह्यो हतो। चांडाळे राजा ने पोताना घेर लावीने बेड़ीओ पहेरावी जेलनी जेम ओरडी में पूरी दीधा ने पोते शांति थी सूई गयो। राजा चांडाळ ने त्यां कारागार में समय व्यतीत करवा लाग्या। तेमणे भोजन अने जळनो त्याग कर्यो अने निरंतर मन में शोक करवा लाग्या। मारी दुर्बल पत्नी दयापात्र छे, तेने मारा रांक मुखवाळा पुत्र ने जोईने अत्यंत दुख थतु हशे। ते मने याद करीने विचारती हसे के राजा अमने बंधन माथी मुक्त करशे, धन कमाईने प्रतिज्ञा करेली रकम ब्राह्मण ने चूकवी आपशे। हरड़ता बाळकने अने मने तेओ बोलावी लेशे, त्यारे हुं तेमनी पासे जईश। पछी मारो ते पुत्र हे तात एम कहेतो रड़ी पड़शे। मृगना बच्चा जेवा नेत्रवाळा मारी ते पत्नी ने खबर नथी के हुं चांडाळनो दास बनी गयो छुं। राज्य मारा हाथ माथी जतु रह्यू, सगा संबंधी बदा छूटी गया, स्त्री अने पुत्र ने मैं वेची दीधा, अने पछी मारे चांडाळ थवू पड्यू। अरे आ भाग्यवश केवी दुखोनी हारमाळा आवी पड़ी। आ प्रमाणे महाराज हरिश्चंद्र चांडाळना घेर रहीने निरंतर स्त्री अने पुत्र नु स्मरण करता रह्या। देव योगी अत्यंत दुखी राजाना प्रमाणे चार दिवसों पसार थई गया। पांचमा दिवसे चांडाळे तेमने कारागृहमांथी बहार काढ्या अने स्मशानमां जई मरेला मुर्दा परथी कफन लेवानुं कार्य सौंप्युं। ते क्रोधी चांडाळे खूब ज तोछड़ा अने कड़क शब्दोमां कह्युं के जो काशीना दक्षिण भागमां एक विशाळ स्मशान घाट छे, तारे ईमानदारीथी त्यांथी चौकी करवानी छे। तारे त्यांथी बिलकुल खसवानुं नथी, आ जूनी लाकड़ी लईने तू त्यां ज जा। तारे त्यां जईने एवी जाहेरात करवानी छे कि आ लाकड़ी महाबाहु प्रवीरनी छे। सूतजी कहे छे, शौनक, चांडाळनी आज्ञा प्रमाणे महाराज हरिश्चंद्र कफन लेवाना कार्य माटे स्मशान घाट चाल्या गया। ते स्मशान घाट काशीपुरीना दक्षिण भागमां हतुं, त्यां मुर्दा बाळवामां आवता हता। त्यांथी सतत अत्यंत दुर्गंधवाळो धुमाळो निकळतो हतो। चारे बाजू घोर शब्दों वालों सैकड़ों शियाळों टोळाओ थी भरेलू गीध ने कागड़ा कूतराओ थी घेरायेलू ते स्थान भयंकर अने भयंकर लागतु हतु। चारे बाजू मुर्दा ज मुर्दा जोवा मळता हता। आजूबाजू हाड़का विखरायेला पड़िया हता, अपार दुर्गंध आवी रही हती। अर्धा बळेला मुर्दाना दांत भयानक बीभत्स देखाता हता। मृत्यु पामेलाना स्वजनों द्वारा हाय पिता हाय पुत्र हाय प्रिया हाय भाई तमे क्यां जता रह्या कही कही ने थई रहेली रोग अकड़ना तथा लोकोना हृदय ने चीरी नाखता विलापोथी आ स्थान हमेशा गूंजतु हतु। अग्निमाथी मांस हाड़कानो बळवानो छू छू अवाज आवतो हतो। अग्निमाथी भयंकर चड़चड़ाट अवाज थई रह्यो हतो। आ प्रमाणे भयंकर लागतु आ स्मशान प्रलय काळ जेवू भासतु हतु। राजा हरिश्चंद्र मुर्दाने जोवा माटे आम तेम फरवा लाग्या। तेमनुं शरीर मेलथी खरडायेलुं हतुं। मुर्दानी तपास राखता ते आम तेम दोड़ता हता। आ मुर्दाना पैसा मळ्या, हवे पछी बीजा मळशे, तेमां मारुं आ राजानुं अने आ चांडाळनुं छे एम विचार करता राजा स्मशानना कार्यमां व्यस्त रहता हता। એમના શરીર પર જૂના લુગડાની ગાંઠો વાળેલી એક ઢગલી રહેતી પહેરેલી હતી. જૂના લુગડાની ગાંઠો વાળેલી એક ડગલી પહેરેલી હતી. તેમની પાસે એક ગોદડી હતી. તેમના હાથ પગ મોઢું અને પેટ ચિતાની રાખોડીથી ભરેલા હતા. હાથની આંગળીઓ અનેક પ્રકારના માંસ ચરબીથી ખરડાયેલી હતી. અનેક પ્રકારના મુર્દાની વ્યવસ્થાના કામમાં વ્યસ્ત રહેવાને કારણે તેમને ખૂબ તેમને ભૂખ લાગતી ન હતી. તે દિવસ કે રાત સૂતા પણ ન હતા. આ પ્રમાણે મહારાજ હરિશ્ચંદ્રના 12 મહિના જાણે 100 વર્ષ જેવા પસાર થયા. અધ્યાય 24 સમાપ્ત. બોલો શ્રી અંબે માત કી જય.